Egun honen zuleak. Egun, ariketa berezi baten egiten eta kausitzen entxeatuko niz. Lagun batzuitaz mintzatuko bainatzaizue. Neioa da, ta aitortzen dut nik ere kultura gutixo kontsumitzen ta odolki gehixago jaten dutala. Hartako dut, adiskide batzuitaz mintzatu behar goizuntan. Azken denboretan ikusi dutan eta azkarki hunki edo inahosi nauen ikuskizuna izan baita Bloinen kontzertua Atabalgelan miarritzen. Pascal Irigoyen aspaldiko lagun minaut, Maia Iribarne adiskidia eta kusia ere, beraz ene objektibitatea biziki eztabaidagarria izain da egun. Hala ere, aipatu nahi nizueke, miarritzen kontzertu hartan bizi izan dutan esperientzia. Bloin, ezagutzen ez duten entzat, Pascal eta Maiak sortu duten talde bat da, badu guai bi urte gutxi goitibiti haidiela, eta talde hortan, kasik bakarrik Maia eta Pascalek sortu zuten Bainolet filmaren musikak jotzen dituzte. Bainolet filmak, bere arrakasta tipia ukan zuin, batzuik ez zuten bate maitatu, bertzek izigarri. Ez dut uste neho gaitzituko utan eganez filma hori biziki poetiko, fantastiko, enigmatikoa zela. Eta beraz gauza klasikoak maite dituzten entzat, doi bat durdu zagarria. Usteut Maia eta Pascalek filma hori defendiatu utela hortz eta haginez, kasik gohain dituak izan arte ikusiz filma eskualdun eta amator batek dituin trabak. Ez delaik klasikoa gainera. Hartaik landa beraz, erabaki zuten filmarentzat sortu zituzten musikak talde batekin taula gainera teramaitia. Eta hor, arrakasta eneiduriko harri-garri bat lortute. Harri-garria, gauza klasikoak maite dituzten jende batzu, loriatzen ikusi baititu Atabalgelan. Bloinen kontzertu bat, ez delaik kontzertu klasiko bat. Kulturegileen artean, bada frango baliatua eta goraipatua den kontzeptu bat, radikalitatea. Bloinekin radikalak izan dira, eta publiko zabal bat berekin eraman dute, beren radikalitate hortan. Radikalak izan dira, ez baitira beren musika, beren mundua, kutsa batzuitan sahazten entxeatu. Ez baitute oholtzaren zat beren musika biziki moldatu. Aldatu. Ez baitute, Bainoleteko mundu poetiko, fantastiko, enigmatiko famatu gura ukatu. Musikari eta teknikari bikainez inguratu dira eta dena asumitu dute. Dena haundizki egin dute, lagunak deituz figurantean egiteko. Eta balio zuin, mehesi zuin, ikuskizun kompleto ikaragarri bat eskaini baitaukute. Eta ikusi ut han, miarritzen publiko biziki eder bat. Kostaldekoak eta bernikaldekoak, eskualdunak eta erdaldunak, klasikoa maite utenak eta kurios pinterdiak. Gora Bloin, gora Bainolet, gora lagunak eta gora kultura radikala. Bai laguna, mundu ez delaik, platzen gure.